الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران کے مضامین بیان شو مقاصد اربعہ، مسئلہ توحید اور رسالت، خدا غید پار جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور پاغی کے تفصیل واقعات احد زواجر دپار دا منافقانو داغی ڈیر عیبنا پدی احد کے کارشیو علتنا ذکر کل فتحهم کیا اعمال اوامر اے بیانول او علل ذکر کریو دا حزیمتم چو تنازع ما کوئے بے حمتی ما کوئے دا امیر دا حکم خلاف ما کوئے کمزوری ما کوئے دیدو جن حزیمت او شکست رازی ناخر کی دعوی توحید ذکر کئی اغیث رائع و دلیل عقلی مختصر ابیا دعاگانی ذکر کی دو مومنان پنزو او دا اغید اجابت او دا قبولتیا ذکر کی سر دا اغید پنزو عمالنا چدا شروط تی دا قبول دا توبی دغسے دنیا حقارت و اہانت ذکر کی اواخر کی بشارت پار دا مومنانو اواخر کی سلور اصول ذکر کی دا فلاح او دا کامیاب ہے ذکر دی کی دا جماعت دا جوڑول ذکر شو ناغ جماعت تا سلو رسول بیان کرو تا سو پتی باندھ کامیابی گئے مخ کے دعوے ذکر کرا وللہ ملک السماوات والارض واللہ علا کل شئین قدیر صفتنا دو بادشاہ ہے اللہ دی او قدرت تا اللہ دی دلیل عقل ذکر کی نبی خلق السماوات والارض بے شک آپ دی پیدائش آسمانوں و دزمکو کی وقت لا باللیل والنہار وبدلی دو دشپی و دورز کی لآیات اللول الالباب دیکھ ڈیر دلیل ندی دغس عبرت ندی ہدایات تھی دپار دا عقل مندو مخکم دا دلیل ذکر کر سورہ بقرہ کی ڈیر تفصیل سرو هغه کې تر اخره پورې وو دلیل ذکر کړیو فاری کی ویلو په اخر ته تمکی ان فی ذلک لایات للقوم یعقلون یعقلون ی ویلو چا سره عقلین دا داغه پاره پوره د عبرت دلیلونه دی دلته کې لولی الباب ذکر کو او اولو الالباب دا اوچتا مرتبه ده دا عقل نه اوچتا مرتبه ده صفا عقل زوی چه از شکوک و شبهات نه بالکل پاکی دا اولو الالباب ده پارا اشاره قدری کافی نزکه مختصر ذکر کن او بیا د اولو الالباب تفسیر وکړو الذين يذكرون الله اولو الالباب هغه خلق چې الله یادی يذكرون الله عام دی ښا ذکروم کوي نمنظم کوي ټول عبادت له شامل دي او په هر حالت کې کوي قیام او قعود او على جنوبهم قیاما و قعودا و علا جنوبهم مطلب تینا عموم دے کہ قدرت یعنی پولار باندے منت کئی سو کمزوری و بیماری پکی نئی اکا قیام نشی کولنو قعودا کہ قعود نشی کولنو علا جنوبهم پڑڑا پروتی و پیشاری منت کئی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ افکر کوي پیدائش د اسمانونو د ځمکو کې د بیا ذکر کو فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تر چې مخ کې ذکر کوي ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا یو د دې پیدې لپاره چلا امر کړي مؤمنان ته چې فکر کوي خو په مخلوق کې په خالق کې نه ځکه خالق په حال تاسو نه پوهیږي الله تاسو د فکر د پاره دا مخلوق پیدا کړي چې اسمان نظم کړي یو دې په دې د پاره مات کو او بل د اهمیت لپاره چې نور مې عبادت دي مونږ دې کڼور د جبې ذکر دې تام ولیکن تفکر تنرسي تفکرونا د په دې ټول عبادت باندې فوق دې اعلی دې دې سر بیا ذکر یې په خلق السماوات والارض چه ده یو مستقل عبادت تها دکا حدیث کی راضی وقت حدیثو چه حضرت عائشہ صدیقوی دیو ذل نبی علیہ السلام سلام چه پا غشبہ باندی زما کرو نبیو لحاب کیوما نما تیوی چیا عائشہ اتازنینی ان اعبد ربی کتما ته اجازت راکه نزد خپل رب لکه عبادت کوما دیما تاوی چه زما اجازت ته پاسوی دو ایو مشک زوڑاندو مشکیزا اگه تودری دو چردامی اوکو ډیر آسان ونځي لګي لګي او به استعمال کړي بیا ودري زمانه تا نوخ کی بیزی چمخه تا کمیسی لون شو بیا داغینو چو با بایدینو قطز مکل هم داشو اب یما تاوی چیدیش پک اللہ آیات نازل کرے دی اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تراخره پوری وی ابي وی چې ويل لمن قرأها فلم يتفكر فيها هغه خلق واسه هلاك شو هلاکت یې ویلره ځا آیات للی او فکر پکې نه کوي ويل لمن قرأها فلم يتفكر فيها سوچ او فکر پکې نه کوي ګورای ته ویلون لفظ راوړې کله الفاظ د حدیث داسې و چې ویلی ویلول لمن لاکا بنا فکېنی ولم يتفکر فیها علاکت ته غلا چل رام چوی جویو پدوارو جامو کی لاکا بینا فکیہا وی جویو پدوارو جامو کی او بھی کری بکیو نکو دقا بندل علاکت تی سواب مواب نشتا قرآن خوال اللہ را لے گلے دی فکر و سوچ تا پارا نسوز با پکیزا سی کئی چگو را فی خلق السماوات والارض پدې کې و سوچ کوي چې الله اسمان نه پیدا کړی دي سمره لوی پیدا کړی دي اسمره اوچت پیدا کړی دي ازمه کې پیدا کړی اسمره حقته پیدا کړی ده دا ولې اشاره کوي دي ته چې زه په مخلوق باندې اوچت یم لکه اسمان نه او مخلوق کته دی لکه ازمکه د خلق ته امتیاز حق او باطل خونو دې ته می اشاره وان چې اسمانونه چي دي هغه داسې ځای دی چې هغه د شر نه پاک دی ای کې ګناونه او معصیت نشته ازمه کړه کالا تشرون او فسادونه الله ذواله پیدا کړی دې امتحان دې دا یو سوچ به کې وخت لا بل لیل و النهار چګور د اشپار ورځ الله څنګه دی او بل نه جدا کړی دي نشپا مثال لباطل دی او ورځ مثال لحق دی شپا مثال لبد عمل دی او ورځ مثال لنیک عمل دی دی کې دومره اختلاف پیدا کړی دی سم مخلوق داسې دی چې هغه کې ظلمت دی او سم مخلوق داسې دی چې هغه کې نور دی تا ټول دلایل دی دې خبرې چې الله وی غره یو شانت نه دی څنګه مخکې صورت کې ټول زیات ذکر شوی چې مؤمنان ځان جدا کې دې خلقو نه ځان جدا کې ځکه تاسو یو شان نه یې مؤمنان او کافران یو شان نه دي لا اتخذ المؤمنون مؤمنان دي چری هغه خلق سره دوستی نه کوي ان تو تیو فریقا من الذين اوتوا الكتاب بیا بیا وی لا تكونوا كالذين كفروا مکیږي وګوره د اسمان نو تو وګوره تاسو مثال اسمان دی سورہ حج کې وراشي او دې خلق مثال لزمکه دې تکتورا د مصیبتونو ډکا دغه سي زدي مثال شپې دي استاد مثال دروازه دي څومره اختلاف دي پکې تیزه سوچ کوي کنه چې مخلوق یو شانت نه دي یو مخلوق دوه قسمه دي څه د خیر دي او څه د شر دي مخلوق دوه قسمه دي څه اعلا دي او څه ادنا دي آیات اللولی الالباب دیکھ با خام خاسوچ کئی کن ها اگر کسان چیا دی اللہ لرا پہر حال کی اولاری او کناس تی او کپٹڑو پاڑ خونو باندی ندا خداوی دو قسم عبادت شو دی لسان یذکرون اللہ او دا اعضاء و دا بدن قیام و قعودن ادریم قسم دے عبادت تا قلب و تفکرونا اب ٹولو کے اعلا دے و بالا دے سوچ کئی نو پسکی فی خلق السماوات والارض پدی پیدائش دا اسمان نو دزمکو کی چا اللہ دا خلق سنگا کردے دے اسمان نو دل اسم رو سات ور کردے سماواتو ته سمرو چت پیدا کړی دي د حفاظت سمرا کړی دي په ملایکو سره شیطان او تنشی نزدې کې دي خلق السماوات په دې کې زموږ لپاره صفه دي دي لوی سوچ خدا دې کنه دې کې زموږ لپاره صفه دي دي په دې کې زموږ لپاره دوه فائدې دي چیو تا فیده دینی وی او بلتا فیده دنیاوی وی ناقا فیده دینی اللہ رستو ذکر کئی چی دا اسمان نجدی او زمکی دا دلالت کئی پدیبان دی چی اللہ واحد لا شریک دے دلالت کئی پدیبان دی چی اللہ پاک دے منزہ دے عن کل سوء دھر عیبنا دھر عیبنا ا دنیاوی پیدے خو پکٹی ری زکا چمون تٹول رانا دا اسمان نا دا کد رضیو کد شپی کنا رناگانی پکیچو دبند ذہن او روح کل اوش خوشالش رحمتنا ترازی برانت نوریگ و سمائی ذات الرجعی او زمکا والا ارض ذات الصدعی دی نبیہ زرغنکی کی کنخا خلق السماوات والا ارض تغزی دام پی کرو کان پل بدن تاو گورا چیزی رسن جوڑ دے دیکھ یہ ویسا دا اسمان نو دا او بلا دا زمکی دا روح راغلے دا بارینا او بدن جوڑ شوے دا زمکی نا دا دوالا پہ انسان کی راجم اشوی دی اسمان نو زمکی دوالا دی بدن کی راجم اشوی دی کلچ دا انسان سو چکی نتیجہ دار او باسی بورا فکر پاسمان نظموں کو کی فکر دا اللہ پا مخلوق کی فکر پا کائناتو کی دو قسمہ دے یو آگا دے چیاغی کسا فیدہ نشتا دے انسان دا پارا پیغمبر وی ویلو اللی من دا آگا دا پارا والا کتے چیاغا پا گدا فکر کی چی دا اسمانو نا تسن جوڑ دی دیکھ لگیا دی اگر دا مادہ گوری تسن جوڑ دی بیا پا دیکھ چی دا سطوری دی نو پا دی سطورو کسا کمال لے ناگی کدا کمالو نا رو باسی چی بازی سطور کی دا دنیا آبادی دا او بازی کی دا دنیا تباہی دا بعض ستوري کې د ملک امن دی، بعض کې بدم بے امنی ده، بعض ستوري کې نحوست ته شامت ته بدبختی ده، بعض کې نیکبختی او خوش قسمتی ده. هر سړی ځان خپل تعالی ګوري، دا تعالی ده، دا غلط فکر دی. پیغمبر ذکر ویلی چه ویلو اللی من تیخو پل پل لارو، تیخو تینا آغا فکر نکو چه باقی سرا دخپل رب سرا تعلق پیدا شی او معرفت حاصل شی، آغا فکر نکوی نور فکرو نبکی کی فی خلق السماوات والارض. نبت دا فکر کوا چه دا سوان نے پیدا کری، دا دمکہ پیدا کری، چه دا دا آغا کائنات تی، او دی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت وینی پکی صحیب پکی نوینی سو نقصان پکی نوینی سو اس قسم دا. نبس اگر رب چی دے پیدا کری دی اگر خامخا دائب نپاک دے، نقصان نپاک دے، بہر کمزور ہے نا. دا اس قرآن داغی اگر صحیح فکر او داغی فکر صحیح نتائج ذکر کئی پا بینزو دعا گانو کے دا اصل فکر ہوخا. ذکر اگر صحیح کوئی فکر آن باشد کہ بک شاید رہی، فکر آن باشد کہ بک شاید رہی، فکر اغا دے چتا تلا روخی او راہ آباشت کی پیشارت شہیم او لار اغا دا چی بادشاہی تر اوڑی ان دا آخرت بادشاہی اغا دا فکر دے کنخا دا فکر دے چی دے تا تلا رخی او لار اغا لار دا چی دا آخرت بادشاہ ہے تا دا آخرت کرسی تا دی رسی دے اول دعا دا یقولون اوسر دے بیاوائی پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا مونگا خو سوچکو پا دی کائناتو کی، مونگا سوچکو پا دی اسمان نو پا زمکو کی، مونگ پا دی نتیجہ باندی و رسیدو ما خلقتا ہزا باطلان چتا ندی پیدا کری دا کائنات برا اخکتا خالی دا حکمتنا دا مانا باطلن سمانا چی دا حکمتنا خالی تکا بندک یوکار کینو آگی کی کل حکمتی ہے یا نی اکینو آبس حکمتی اولا چی کمکار کرے نو آگی کی اگر ٹول حکمت تے اگر کے عیب نشتا دے نتیجہ وقت ایر وزمونگا ندی پیدا کری دا کائنات بغیر دا حکمت نا. اس چابوی چاہا حکمت پا کس دے سبحانکا اغداد سبحانکا اگر حکمت پا دی کائناتو کدا دی چدا دلالت کی پا دی باندی چا اللہ تا پاکی تا سر شرک نشتا ساچا تا حاجت نشتا دا اوڑی رضا وردت تا نتیجہ وخا دا اگر اصل فکرو چلا رب العزت و پیغمبر پاک انسان ته ترغیب ورکړې او چې دې کې دا فکر کاوه چې دې کائنات او دې فکر نه ته معلومه کې چې سبحانک دا چې پیدا کړی دی نو ډېر د کمال او ډېر د قدرتونو او د حکمتونو مالک دی. داغه په شان ته بل څوک نشي کېدلی لکه مثله شیون سبحانکا سبحان. هر کله چې مونږ دا یو بهتر عمل وکړو امنګ پکای نه تو کیفې کاروکو چې حدیث کې راغلی چې لا عبادت اکت تفکر تدی په شان ته بل عبادت نشتا. اگر کا عبادتونو کستا بزنو کړیږي استړی شي خپېدې خوښي ارسو شي اذی کې هوته نستړی کې خو لیکن د دماغ نه کار اخلي ټول او داوی هغه دې سره نه برابرېږي دا عبادت سکت تفکرې دغه داغه نور عبادت مثال د وسایلو دی وسیله هغه وسایل دي پاغي برسي دا فکر داسې او شی چې دا ډایرک الله سره رسېدل دي ښا دغه وسیله مسیله نشته دی ښا ځکه وی سبحانك ستا پاکی بیانو ستا لوی بیانو ستا عظمت بیانو او تا دا شریک نپاک گنو ندا وسیلکو تا تا فقنا عذاب النار تا فی اذکر آوڑی دا چلا تا دی عباداتو پو جبان دی بچ کے منگ دا عذاب دورنا دا سل وسیلہ دا کنخا عمال صالح دی وصل اللہ رب العزت خوبندہ تغوا کیا خیدے کا نا چیدے سوئی نو چیدے ہوئی چی یا اللہ دا دور نام بچ کا نو کلا حدیثو کی ذات سے راضی کا نا دیر تا پوسو نئی خواہ اگرد حدیث کی براشی چل اللہ رب العزت ہوئی چھولی دیور کے دیر نقصان دے تتنا زمرا یریگی او کنا ربنا ایرو زمونگا انکا من تدخل النارا پیشکتو اگا سوک چی داخل کی ورطا فقد اخزیتا رسوا دیکو بس تبا دیکو اگا کسو پاتشو فقد اخزیتا دا اگا مخلوق پا مخ کدی رسوا کو چی طول راجع مشوی دی قیامت کی اولین و آخرین قومونا ټول او غیو تا گوری کنا قیامت که دا چانا سوک پٹے دے نشی خوا دکالتا که دا غرونا مرونا ونے زنگلی نشتا رہے ہیں ار سوک با دیوینی نی اللہ ذکر پناہ وارو چلوے رسوائی دا اغازاب خوارنگی سڑے بوتزان نشی ٹنگولے کٹنگولے شی خدا رسوائی دے رگران خدا دا بیاوتا اللہ رب العزت وی چه خلق و خوزان لا وسیلی کتلی دی از آگی یقین دی چه مونگ بزی بچ کئی کنا جواب را آگی ومالی الظالمین من انصار اگا بئی خود مشرکان دا پارا خونشتا کنا ظالمان مشرکان آگی دا پارا نو وسیلیشتا نو شفاعتشتا اس شینشتا چاگی داگی ور نا بچ کی نیچی بچ کولے نوز داگور دریم از وہاں ذکر کئی دریم از وہاں ذکر کئی او داوی چی اللہ مون خود ور نزان بچ کو وسیلی ننیسو دار چوک جاہلان دیا نا چاہیوی چا مونگ با بابا جی بچکے مونگ با لالا جی بچکے مونگ با ریزوان بچکے مونگ با دا سوک دی یا اللہ مونگا خو دا ورنا دا نجات تا پارا اگا سبق ستا کڑے دیکھا نا ربنا اے رب زمونگا اننا سمعنا منادیاً من خواری دا پا دنیا کی دیو اعلان کون کی نا منادیان اعلان نا خودیرو دمل کو اعلانو نوخا اسار بشو خلکو لے وگو نوخوارو کمبگ یو ناشنا اعلان واری دا نگور دی کی زمر دی آیت کی کمال کړی چې سی پیلې ده توبه توبه منادی یې وی اعلان کوونکې نبی او یو نازی لیمانه ته تفسیر شو الکه منادی هډیر شي څوک د سبزه आवाज کې څوک د مړی आवाज کې څوک د ژوند دی आवाज کې څوک د رخصی आवाज کې وجدا دا منادی څوک دی نه نه یو نازی لیل ایمانه تا دا منادی تفسیر شکن زکا اگا عامو نخاسی کر ننا دے آواز کئی او دے اعلان کئی دے ایمان دا پارا دے ایمان دا پارا سنگ اعلان کئی نزا دی تفسیر کئی ان آمنو بی ربکم دمرا وضاحت اللہ دا بلی خبری نکئی سمرا جو توحید کئی خواہ اغا ایمان تا دا سی دعوت پر کئی اعلان کئی جان آمنو بی ربکم ی خلقو پخپل رب یقینو کئے دری کئی دا نور سی دونا دا سدان دا امکار کتل رئے بغیر دا خپل ربنا پچا باندے مبتلا شیوئے پدرونو کم بلا بطر پراتو دی دا سکوئے بس پیو رب باندی ایمان روڑا یقینو کہ دا وزار سنا کافی شید لکن ان آمنو بی ربکم بس کلام دا آواز واری دنو فا آمن مونگ پا گیڑو چا سر مشوراو نکڑا بس فورا ایمان روڑا یا اللہ دا لارم صحیح کری دا چپ دی لار بمونگ دا ور نبچ کی گو دا صحیح لار دا کنا یا اللہ چی دا لار صحیح دا او دا دا نجات ذریع دا او دا پا دنیا کی اول لار دا نو سوال کو تا دی پوسیلی سرام ربنا اے رب زمونگا فاغفر لنا ذنوبنا مونگ سراول غم دے دو گناہونو اے رب زمونگا پس بخنو کی مونگتا دو گناہونو زمونگ چکم را نشوی دی دیر لے بوجھ دے کنا اوگا خود آخرت بوجھ دے کنا وکفرنا سیئاتنا ولرک زمونگنا تکلیفات دا دنیا تو دنیا دا مصیبتونو تکلیفونو غمونو بچ کی فتوفنا مع الابرار نو کله چې مونږ پاک شو کنه هر قسم ګناونه نو بیا یو ځای کې مونږ او بوزي مونږ دا نیکانو خلق سره صالحانو خلق سره توفنا مع الابرار ابرار خو په خاطر شوی دی سبئی ناغي سره بسنګ امري او په خامړو شوی دی معل ابرار سمانه نه معل ابرار زمانه چی اغي سره مرګرتیا نصیب کی وتوفنا وفات کې مونږ لرا کله چې وفات کې غیر هوتا وخت مقرر کړی دی هر کله چی او چې زمونږه مرګرتیا د ابرار نصیب شي تاخیری دعا دا ربنا ای رب زمونگا واتنا ما وعدتنا راکی مونگ لراغ نعمتنا و جنتنا اوغا دا آخرت خوشحالی و درجی و مرتبی چتا مونگ سروات اکڑی دا لارسولکا پجبا دخپلو پیغمبرانو عام لفظ ما وعدتنا عام دے دنیا غوازی تی عمرہ تی ذکوی من الجنت او النصر علی الاعداء جنتم وایو دنیا کې مددتم وایو په دشمنانو دا ټول مونږ لراکه په دې باندې ظاهر کې سوالو چې بیا ساجت چې غواړي خو وعده کړی دا کنه ارستو وی الله وعده خلاف نه کوي کنه بیا به کې دې دعا ته حاجت شته چې وعده کړی دا کنه جواب دار چې نه دا دلته کې سوال لږ نه دی بلکې معنی دا دی چې الله مونږه قابل وګرځي استاد وادي وعده خو تا کړی ده خو چې مونږه قابل شو کنه اته نه مطلب دا نه دی چې راي کې بلکې جعلنا اهلا لما وعدتنا مونږه دا غي وادي قابل وګرځي چې تا مونږ سره کړی ده په جبد پیغمبرانو ابیاوی ولا تخزنا یوم القیامة رسوائی نڈیر یریگی مرسوائی کہ مونگا پرد قیامت انکا لا تخلف المیاد یقیناً تا خلاف نکے دخ پلی وعدینا تاوگر پیوزے کی پیندہ دعا گانی ادیوی پنج پیریا دعا نمانی لیکن مونگا خوب یو یو دې کې پینځه پینځه مانو ته دعا نه مانی حضرت جعفر ویجو چې من حزبه امر هغه څوک چې په پریشان کو سکار ولې انسان باندې راضی کنه دا څه فقال خمس مرات نو نورې پړځې نو او پینځه ځله صرف دا وي چې ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا انزلہ ری ان جاء الله مما يخاف بچوے کی اللہ دا سنا چیز یریگی واعطوا ما رادا او چیز د سبت لبی رے دے اللہ بولا ور کی کنا تشرب بنا ربنا فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فوراً قبولتیا اکڑا دی لرا رب دیم دعای والا قبول اکڑا خو فَسْتَجَابَ دیر پا اعلا قبل اولو سرا تکا فَسْتَجَابَ و اجابا پیو مانا را دی خونا دیکی الفاظ دیر دی کنا چا الفاظ دیر شی نمانا کی کمال پیدا شی دا سی قبول اکران نیلا عضیو عمل عامل منکم شلاوی زنزیا کما نبربادو معمل دیو عمل کوین کستا سو ارسوک چی عمل عامل منکم عمل عامل منکم اگر خبر دا عمل لکھا شلاوی زو سلین قبلو ما شتا سو ما تا باباگان وقتی کوئے زو عمل قبلو ما نزائے کم نبر بازو عمل دے عمل کو ان کی استا سنا من ذکرن او انسان اللہ وی ما تدوارا یو شانتی دی پا عمل کی کناری نیو کزنا نئی بازو کم من بازو دے دلیل لے ما دبا کیوی پرخ نشتا کنا یو معنی باز استا سوز بازو نا پیدا دی اباز استاسو د بازو نه دا چې بس ټول دی یو ادم او حوا اولاد یې کناری نزیم دا اولاد دی کنا زنان زینم دا اولاد دی کنا اوس برایشي سورته نساء کې چې دا غد ودی کنا دریم پکشته حل ته برایشي بیا بازو کوم من باز یو مان دا تاسو بازی زبازو نئے پو پیدائش کی یو شئے ٹول دو عدم علیہ السلام و حوا اولاد دینو پرخ پا کی دکم دین راگے دوی مانا دا کی بازو کم من بازو تاسو پا دین کی پا عقیدہ کی بازی زبازو مرگریے نو بس چې په عقیده کې مرګري شوې په دین کې مرګري شوې الله یې په بدلا او په جزا او سزا کې به عمر کړی اے هغه بیا سورېن په توبه کې راشي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء وبعض ولي يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر طول پدی کی مرګری دی کنه خو چې په عمل کې مرګری دی په دعوت کې مرګری دی په عقیده کې مرګری دی نو په بدله کې به مرګری کنه بعضكم من بعض نو داغی اعمال ذکر کئی عمل عاملین ہوئی عمل عاملین کنا تو اعمال ذکر کئی خلی کدا وضاحت نکے نو دیر خلق دی چیغی پاک زن پزور شامل لی خوا زکا آغا پزن باندی دین دا پانا سختا ندا تیرکڑی خو جماعت کے ناستے گوٹ کے ناستے اوزی پی کی نفلو نا کئی بس او اغا پا کمزان داخلی چی ما عمل کرده دی کنا اللہ رب العزتو ای دغا عمل نده فاللذین آجرو پس اغا کسان چی دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ توحید دا پارا او دا دی کلمی دا خدمت دا پارا اخپل کورونا پر خودا نیشو کولی کنا زیرا سخت پابندیو پی چی بار بنوزه گر آجرو چی اگه پوشو چلتا که زمونگ نا ایمان خرابیگی عمل خرابیگی نو لارو کورونه پریخو چی دا زمونگ کورونه ندی زمونگ کورونه آگه دی چی مونگ پا که دا خپل ایمان و دا عمل خدمت کولشو او حفاظت کولشو دا سدی لارو بس ولی لارو نیپری خوزم و اخرجو من دیاریم او شللی شو و استیلی شو دخپلو کورونو نا دا سندی و دی پخپل طبیعت بانده پخپل خواخ بانده دا مجبورین او تیوی لگا صحابه کرام پیغمبر چووا تا دا مکی نکنا نخرجو من زیاریم آویم و اوزو فی سبیلیم او دیر درمن کلیشو زما پلار کیم دیر درمن کلیشو دیر اجزان اولاد دیدا سے قتل را قتل شو مرگری قتل را قتل شو کسما کسم ناروا قتلن سرا و اوزو فی سبیل ناری ناو زنانا دی که مراد زی خواه نبت تنگ شو او سکارو نشن و قاتلو ترو تحلاس کو نکا اللہو تا اجازتو کو چو دی بل علاج نشتا نو تا دور وقت خوب دی تیر شو چو صبر کوا صبر کوا صبر کوا نو صبروم انتحارا لکن خواه صبر تمام شو اللہوی جو وقاتلو جنگو نے اکردی سنا وقتلو تردی پوری چشیدان شو دا عمل لکھا دا گوٹ کے ناستے لو کفرنانم سیاتیم اللہوی لری بکم ددینا اگا تکلیفات اگا سختے او سزاگانی کدینا سشوی کنا آبت اللہ رکم زکا جنت تیچی بوزم نا علب بوزم چی صفا سترش سیئات تلرش او اگل رکی پدی اعمال سرا او بیا خاص کر چکم پاکی شہید چنا خوچے داول کلس سرا ہر سا ختم او بیا با داخل کم دیلنا جنتنو تا چی بھئی کی بلان دے لونو داغینا نهرونا ثوابا من عند الله دا بدیل اجر ور کولشی پیل ور سرا دیں یسابونا ثواب من عند الله ثوابنا اجرنا ورکول شي دي لرا اغا چې د الله طرف نزي الله عند حسن الثواب الله غزا ته چې وسره ډیر خسته ثوابونه او اجر نزیم تاو پیری کې اس قسم لا لکه مخ کې ویډیو کنه چا وو خبرې بیان شوې د دنیا زوین للناس حب الشهوات تاریخ په یوز کې الله نه بلی زوت ورپسې وي چې قل او نبکم بخير من ذلکم ویلیو جو اللہ عندو حسن المآب مآب یا جنت تا ویلیو کنا بیا پا جنت کی چینو حسن السوابی جسا ملاوی گی خوا مالتا ایدا مکان ذکر کرے ہو او دلتا ایدا غید عجرنو دا برکتنو ذکر کرو بشارت ذکر شو مومنان لا دیر علا نو بیا دې په لاره دنیا خبر رااله چې صبر کول ډیر ګران دي ځکه ته وایې چې بس زه به هیڅ نه کوم تشمون به کوم عبادت به کوم ذکر به کوم قران تلاوت به کوم نه به کوم بل څه به نه کوم ته وراو زینا ما ذکر ادي په دې مسان غاړي ته باندې دي چ خلق ویني چار چا سره جدا جدا خپل ته دنیا یو پوزیشن دی او پیشن دی ها یاري تا وګورنا امونځ او داس بدن ایرشي یلا مونږ هم دنیا کې ژوند تیرو دا وګوره دې سړی تا وګوره دې بل سړی تا وګوره دې الله ویلا ورنکا پدېدو کانشه لا غرنکا تقلب الذين كفروا في البلاد دوکان کیتا لران پریشان نکیتا لران دا ګر زیدل دا ګر زیدل کافرانو په خارونو کې تقلب خو ظاهری معنا دغه ده تل کله به یو ډډی تا کله بل ډډی تا یو ټل تبلل شنال تبوی چکن کړي راوړه بیا چې بل تلل شنې وال کا نو مې خن راضي هغه راوړه ډبی کیچی توبه توبه عرب لا پکې پټو لروز داغي زغه کار خوراکونه دی اوټل دی ابن عباس وی تصرفهم په تجارت تصرفهم په تجارت چې وی ویننو بس کله بغاړی راشي بوره وته نه راکوځي شي له کوي دا کله بغاړی راشي دالو له کمبلې لولې بندلې داو څنګه راغوسی شي کله وګاړي راشي فردا د وړو دا څه کليو دا شي نو وته راغوسی فردا دا وی زیرا غواړي د بار نه کنه کنټینرو کې راځي او تصرفم په تجارت ابن جوزی وی الله یې پزې دوکان شي دا خطا تا مونگوی چه زویی نا شهوات دنیا دی کنخا نسنه چه داری دخپل سبق نواری داری دخپل عبادت نواری دیدو کنشی خوا ها تقلب سریتی نولی تعبیر کرده دیں دکه تقلب کی بلا معنی هم دکنا اگا معنی دا چه صورت احزاب کی براشی اخر کې یوم تقلب وجوههم في النار یذکرون چاړو لړاولې بشي مخونه د جهنم یانو پور کې وګي بروتې تقلب الذين كفروا اشاره دې ته چې ته خو ظاهر کې ګوري نو مال دولت ته پسخېږي مال دولت ته لیکن هغه جز داسې پریشان دی تقلب دی هغه سره دومره غم دی دومره پریشان دی چې د ته پکې سن پاتې کیږي څخه د ظلم کارونه دي چې په دې بحث نه ټیکسور راغتي سوداګي تر اوسه پورې هغه ګاډي ولاړ دي په دې ځای کې کسٹم وته وي کسي هغه پینې ورکړي ځکه کسٹم په داغې نه زیات چې هغه سری د پارسنګ نه زیات شو بس ولاړ دي بیا تکه یو ځل خواږی د دې قیمت ورکو بل ملک کې کنا اځه کړو او چې ځل ترالو نو زور اواز داغی دا قیمت مربا پا کشتم کی ورکی دا حلگی پریشان ہے ندی تا خو بیغم ہے مطان قلیل اللہ وی دا یو سور وزی بحار دے یو سور وزی بحار دے دنیا خوا حدیب مشغول دی سم ماوام جہنم هم بیا همیشه زید و سید و دی جهنم دی و بی سلمی ها دو اگر دیر بد بستر دا او دیر بد پالنگ دی او دیر ناکار قالین دی کنا دیر بار کئی خواه دید احقارت دو دنیا بیان کن خواه امتحان پی تیر شو و خواه استقامت او کخواه ډیر راټ امتحان په تیر شو فالله ول استقامت ورکنو لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې غیظ خپل رب نه یریږي اتقوا ربهم چې دا غیظ پزړونو کې خپل رب او يرشت دی کنا هغه دې سونو ته نه ګوري چنچونو ته دا چنچنې دي ما شومانو د لګورو د پاره لهم جنات تجري من تحتها الانهار خاص د دې لپاره جنتونه دي ډېر چې به یې ګولان دي دا غینې نهرونه خالصین فيها همیشه به پاره کې همیشه الله یې په بوبو مورشي تا خو باندې دي دي نبی بیا ځکه ذکر کوي ښا چې اصل شی او بدی د دنیا کې جسمونه پیدا وار کی کنا دا په دی باندې کی هل څه ویلو ثواب من عند الله دلته دا غي معنا وکړه چیرې دا ثواب سره په لاس نیوي شي چې دا څنګه ده او به خو یې کنا نو یې نه نو ظلم من عند الله دا مل مستیا ده الله طرف نه غي ته ثواب ویل نظلم من عند الله من مسیاد الله طرفنا چل ذیل ورکیم دانم ولوت ولی کی خود داد سواب ان ندیر اعلا دی اغنم کی دمر کمال نشتا اگر دیکی جی کمال لی دکا بخپلا سوچو کا کنخا تکورم روڑے خوری دسترخوان دپروتی او خو تاوان دی پکڑی کنا لیکن دا اغا سنی لکا جتا میں علمشی چتا میں علمشی او یوشی روڑی بلشی روڑی روڑی روڑی تو ایچی روڑا بسی کئی کنا دا بسوک خوری چوسو شي کومه پکې نه یې کنه او دا د مې مستیا روړې ده کنه ها ډیره مکلفه نو الله وی چې جنت ټول عمر زکه سي دی ها جنت کې و ټول عمر مېلمه دا نه چې یک روز میمن دو روز میمن تین روز میمن چار روز بیمن پنجابیان وی کنه مون خدا سے نو وی الله ته نو ساتونګه ټول مرمن واسه ان ظلم من عند الله وما عند الله خير للأبرار او نعمتنا چیز اللہ سر دی اگر دیر بہتر دی فس گلاس لیکن دار چا دا پارنا للأبرار دا ابرار خلق دا پار ابرار خطا سو بھی پی جندلے ہو کنا لیس البر خیر کامل جنت دا اللہ رضا ہاں تو دیکھ پل امانا احسان دیکھا ابرار اگا خلق دے چغی خلق سر بد نزی کری طول مر اچھا سر بد نزی کری کدو واس نیکی دنو خیو سر کول دا خلق دیکھا اول خپل مور او پلار سنا بیا خپل خپلوانو سران او ډیر لوی احسان ورسره ده دا پیسې ورکول دا که څه خوبه خلق سره احسانو کې چې ها او بوالا شربت والا راشه چې اوسکا راشه او جوړه مې دل دا کړی دا او لیکن جیب ته لاس کول ګران کار دی او احسان اصل کې څنګه دی دا زشته دا اللہ بندیان خواه چیغی دا اللہ دا رضا دا پارا دی خلقو سر احسانات کئی پلوانو سرم پردو سرم سمرائی چی دوس نکی گی آگی تا ابرار ہوئی خواه اللہ خپل بندیان دل تکی ذکر کرل ذکر کرل ویش مارل اخلاسی اکرل ناخر کی وز دا غی نور امتنو آغا ذکر کئی چکور اغیم ستاسو مرگری دی چکا زنگ جی سورہ بقرہ پاول کی ویلیو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اغیم ستاسو مرگری خواہ خیر ذکرنو میں بدل لے او شکل بدل لے ستاسو نا اغیبت تب اخپل مرگری وائے گوارے خواہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ بِشَكَ بَعْضِ اِذَا أَهْلِ كِتَابُنَا طول قرآن لکا نخوا لَمَنْ أَغَسُقْ دِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ چیمان روڑی پا اللہ باندی ایمان پا اللہ باندی چی دے دی سر دغنور ایمانو نشتا کنا ایمان پا پیغمبرانو ایمان پا ملائکو ایمان پا کتابونا اسمانیو چی باللہ ذکر شندہ و سر دی اگر دا غیر طولو تعلق دا اللہ سره دی وما انزل ایلیکم او پاگی قرآن چی تاسو تنازل شوی دی وما انزل ایلیهم او پاگی تورات انجیل چی دی تنازل شوی دی اخپل کتابونا دا غا مومنان دی دګام فضیلین ذکر کوي شیخ الاسلام چې نزلت فی حق النجاشی و اصحابہ اغه نجاشی بادشاہ د حبش چې ایمان راوړیو ډیر خلق ورسره وو نبی علیہ السلام سره ملاقات هم نه شوه ولیکن بیا نبی علیہ السلام په جنازه کړی و چکل آغا مر شو نبی علیہ السلام صحابو تاوی چیز تاسولا دا نجاشی دا خبر دا موت خبر در کوما دا غیت اعلان نوی خوا چی نبی علیہ السلام خوی اموی اصحابو تا دا نجاشی دا مرگ اعلانو کوا دا اعلان نو دیتا خبر وی اعلان کی او خبر کی فرق کردی کتابونو اعلان اغی توی چی اغی کی پخری تش اعلان خو نی کنا بلکہ پخر کی او دیر گریس ولور کی او دیر القابات استعمالی ارسو کے اعلان نشی کول دید پارا خاص سری چی اغی دی ٹریننگ کردی کلی بو اثر یادی زدال او نمباخلی بیا بار سر پلار نمو دو رون نمو دابا یادی بیا هم ډیر په ادب سره وي چې زه انتقال وکړو دار فنا نه دار بقا ته په جاز کې وتلی نو چې انتقال وکړو انتقال په خپل او که خلق په وګورو نن کنه دا وي ګور به زبی ده کنه دا یې ته اعلان وي دا منه دی پیغمبر ویلو چې نعی با نکو ایدی تا نعی وی خواه اخبر دیتوی چه تخ پل مرگری توی چه لکا پلانی وفات شویده خواه دیت اعلان نشی ویلی دن جاشی خبر ورکو چه ساسو آغارو رفات شویده اوی بی آدری گیش جنازه پیوکو نبی علیہ السلام تا کشفو شو ناغو دق نجاشی خبر لیدو ایبانه جنازه نه وکړي هغه وړي نو جنازه وکړنو حضرت عطاوی نزلت فی 40 من نجران دا سلویختنا د نجران چې راغلی وږي چې سلویختنا مسلمانان شیو بیا کن و 30 من الحبشه یذرش پکې د حبش ملک نه راغلی و 8 من الروم اتا تنا ضرورم نراغلیو کانو علا دین عیسیٰ فا آمنو بی محمد دی طول ایمان راول من اهل الكتاب که دا طول شامل لی دی خود ایمان مقام شا وسوی خاشعین للہ دی دا اللہ نیریگی لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلي ذا الله يدياتون في مقابلة كذا دنيا لغا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ده خصوصيات سر ذكرك شرح پا يهودو كسنگ دي ايمان راولا اغيخو پا دنيا ديرمين دي توبة توبة چه اغیی سنگا دنیا نظر اوجد که اللہوی دا توحید کشتا کنا چه تا توحید قبول کنو بیا با دنیا ختم شی تکا دی ذرکی دوارا نزیگی یا با دنیایی او یا با اللہی خوا دی چونکی ایمان راولو سیدین قبول که نلائش ترونا دا مشرانو عادتی اپری خودو ذی مشران خدا کار کو بی آیات اللہ سمنن بی آیات اللہ نمرات دین لکھا آیات اللہ خاص جفت دی خمرات تین عام دی بی آیات اللہ اللہ پا دین باندی ناغی کی عرصر آلو منزو بانگو او دوسی دو قرآن تلاوتو دو قرآن ختمو دغسی تعلیمم ارضو بگرالو دین دا اللہ دا تفصیل دی او سمین قلیل نمرات دا دنیا دا پیسی میسی نوی اگی پیسی سکولی اگی پڑی رغٹ رغٹ دولتو نا اوستو بادشاہ وی اوستی او دیر رغٹ نو کرے اسی دنیا پی اوستو لیلی او حدیوی کنا سمن قلیل دا ټول دنیا وی سمن قلیل لکھا اولائی کلوم اجرم عند ربیم دا دغسی مومنان دا پارا جرد دیده دا خپل ابسرا ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر ذر حساب کون کے دیم دا سی خلق سر و دیر ذر حساب کئی انفن وی لکا دا فرض من وقت دم رو پی لگی نو فرض منځ باندې او یو خو زمونږه منځ کنه نه چې په حقیقت کې منځه دا د دې ځان خلاصې ته تراو تزیم نو یې غواړي ځکه هغه یو مرګري ټلیفون وکړو یانګیرینا او دا وروسته چې څه ملي او شوې ده نو بس دا څه دی چې یو جمعه کوم تراوی کولې یو مشر پکې وای اګه قاری تراوی کوله او مولي سي ورپسې مو لاړو یا ترکا ته شو یار سور نه یو مشر وی استاد مونږ پکې سنام نشو ویلې او سبحان ربي العظیم پکې مونږ نشو ویلې چې دا تراوی زمون کی کنا نه بل مشر په आवाज وکړو چې مولي سي ولاړ دې کنا استاد خبره ساجت سي وای کنه کې زنا به ویلو کنه هاو کنه کدی دا ویل شي نو عمل په داسې تباو هغه خلخ وبند بیا خلق تنگ شنو یي مشوره وکړه مشوره وکړه ټول راځي ما شو کنه چې کېږي چې راځو کنه کېږي نو ځان سره د خوبه واسو کنه نوی استاد نے تپوزو کہاوی چی آو کی گی نیماو تاوی چی دا تراوی منز دے کنا بل سدی کدا منزی خود نور منزونو پشان بھائی کنا اکنا منز نینو بیا ٹک دا چیار سنگے کوئے یا ملاو ماتا چته ز کوم دی نه شیخ القران جوړ شوې یاره دال نه ها ان الله سریع الحساب رضی صاحب کتاب ګران دی ها رضی روجو ز تراو ز ختمون حساب کتاب ګران دی ها هغه سلور اصول خې په اخر کې کامیاب یا ایو الذین آمنوا صبروا ایمان والو کلک شی په دین باندې صبر کوي پاره سخت باندې کا جهادي او کا هجرتي وصابرو مقابلو کې د دشمنانو سره تخت اعتماد ولید کلک کېدو څه نتیجه ده کلک کېدو دغه نتیجه ده چې تخت باندې کنه وصابرو على الاعداء مقابله او که دشمنانو ورابطو که مقابله فی الحال نی کنا مقابله خو نی کنا نو تیاره او که زان و تا جوڑ که زان و تا تیار که ورابطو واتقوا اللہ دا سلورم ده دا سلور اصول دی چې دا پتا زکین لعلکم تفلحون یقینا چې تاسو به کامیاب یې صبر وکوي دشمن سره به مقابله کوي تخته بنا کچری په الحال jihad نه یې نورابیتو او اسمکینه ټول وختونه صرف کې پدې کې چې دشمن ته تیارې وکې او وسلې تیارې کې څومره چې د جنگ سامان دی پاکې زمانی سره نو ټول تیار کې کنه ورابطو چې مسلمان ملکی داغې لوی دولت په وسله باندې لګي ښا کی یو وسله جوړی او یو توپا یو یو ټینک یو یو میزایلو چې سوره دولت په خرج کیږي ځکه قران ویلو ځان پال کې براشي واعد لهم ما استطعتم چې څومره طاقتون کیږي ځان ورته تیار کړئ ها من ربات الخیل من ربات الخیل من قوة ومن رباط الخيل او بیا ویلیو چی اگه قوت سشه ده علا القوة والرمیو قوت وشتلو توی خوا الرمیو چه دشمن دن نخطا کی گی گوله بیزای نپریو دی وش بیزای نپریو دی نو دغه تقوت ویل شيخه دا اصل کمال پیغمبر وی دا غو خلی نه وتی دینو هغه قصدا چنن دیو تن طاقت دغه دی چې وشتو کې ډیر ماهر ای کنه القوت والرمی وی سورت اہل عمران کی دا مقاصد ارباعو توحید رسالت جہاد انفاق فی سبیل اللہ بل بقی خصوصی امور خمسو لتاسیس الجماعت پنزو امور یا ذکر کو چاہے سر جماعت جوڑی گی او دریم پکی تفصیل و واقعہ دا احد چاہیے کہ سو خبری وی یو دا منافقان و عیبون و خباستون ایزا ذکر کرل چی بس لگیا با انہوں او بل پلے مجاہدین لا تسلی ورکلا بشارت ورکن چی لا تحسبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا بل احیاؤنا عند ربیم یرزقونا ابل پلے پکی د فتح اسبابونو ذکر کړو چې الله فتح راولي خو اسباب یې دادي او د شکست یې هم ذکر کړو د عظمت چې دادي دین ځان ساته او د فتح اسباب ځان سره پیدا کړه ها سورۃ النساء